اصل مطلب د الله د دین چې الله وی خلق مړو ما ژوند ذکرو زله کې مول رڼا واچول د قران رڼا مو ول واچول نو هغه اوس په دنیا کې ژوند تیری صحیح ژوند د زغې موحدین او خلقو دغه نو موږ بیا یو د لوی چې الله دې موږ ته دغه معافي وکړي چې ډېر وخت زموږ نظر سي تیر شو ایسو عذر نشته زمونگا حضرت شیخ رحمه اللہ باوی کده شیطان دی مولانو تا پس ما قسم بانی جوڑ کری نچه کل بارانی نو دی طالبانو تاوی نن چوٹی دا باران دی اوی چه دلتا زمونگ درسی نو دو تاویم چه نور کلبام لس گینٹی کو نن بیتل لس گینٹی کو چې د دې د لړاو چوي شیطان ته به دلوي دا پرستو خدا شان دي چې یو بالکل د دین مخې تر کاوت او عوارضو دا سدونه نه مانی چې کار سوی ولیکن تور ډیر ټکی میټنګو لاسو منټا رستو راوي نو چا خو سویل نه شو هغه چې راغ نو خپل عذر پیش کړ چې زه په خاور کې سیریس بیمارو لوري وا او دا غي پرېشنو او تر دې پورې چې ډاکټر وې چیرې زه خو مطمئن نه یم بیمار ته وی چې پرېشن کوا داستا کار نه دی صحت او مرض د الله سره دی بس وې غي ته اشاره شو نو زه کاران د الله سره منت تیر شو خپل عذر دا پیش که گورا دا مونگ تا جنن رانا دا ورده که توحید و سنت مرکز ده و دا داغی خلق و خواره دی و داغی غا قربانه دی چه دا خپل دنیایی کار تا ندی کتلی و دا اللہ دین تا و قرآن تا کتلی دی ننن مونگ پاگی بانده سیرابیو نو مونگ امنن چه سمرا خواری کهو نو پا دی نیت بانده چه مونگ تا خوال اللہ رب العزت نصیب کو توحید و سنت و چه روز تو دمونگ دا خواری دمونگ دا دی اولاد تا و نسو تا پاتی شی او دا موحدی نورم پا دنیا کی دیر شی نو انشاءاللہ چه دا مرکز بوم یو دل دا دی پلاس کی راشی دا برا خلق بطول و مردغا سی شی اگان و بریلیان نئی ان شاء الله چې دا خبر روانه یې کنه دا خو په خوانو ویلو چې سبق د مدرسې وای اته پازو پیسې وای دا هم غوړي چې چا وته ویلو نو لګر کاوت بریک پکې راغلو او ان شاء الله چې دا هم علم دی دا هم علم دی چې خبر روانه یې نو کدی چې دا مرکز هم الله رب العزت توحید او سنت په قبضه کې راولي دا به الله رب العزت دې خواره او د مهنتونو او نتیجه را وباسي نمونگا بیاستا سوشکوریا داکو چه داستا سو مونگ سر دیر تعاون و امداد ده چه دمرا پاک سریت سر سر دا دی فتنو دا مصیبتون چه خلق پسسو بانده لگیا ده اللہ رب العزت تی دمونگ دا جماعتون دیر کی و اللہ دمونگ دا مرگر ازیاد کی و اللہ دمونگ دا محنت کی برکت واچی اللہ دا توحید و سنت دمونگ سر تر مرگ پوری قائم دائم و ساتی دعاو کہ چل اللہ رب العزت سمم دے عمالو کی قرآن و سنت رنا را ولی اللہ زمان دا کورونا و دا زیون طول شیطان دا وسوسونا پاک کی اللہ زمان خطرناک مرضونا اللہ من داغی نوساتی و چکم بیماران دی غیل شفای کامل ور کی اللہ زمان مشران و قبرونا دا رحمتون نڈک کی وصلى الله تعالى على خير خلقه